Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, εκλογές 2012. Όπως σας ανακοινώσαμε, κλείνουμε σήμερα τις υποψηφιότητες με τον υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Κουνάδη Σπύρο, από τη Νέα Δημοκρατία, και τον καλώ ορίζουμε. Καλώς ήρθες, Σπύρο μου. Σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί σε θεωρώ δικό μας άνθρωπο και δεν θέλω έτσι να σε βλέπω με κουστούμάκια και στυλ, ξέρεις τώρα, λεστρασιών. Σπάνια φορά. Έτσι, έτσι. Να αισθανθείς ελεύθερα θέλω, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι απεχθάνεσαι αυτές τις εκπομπές και τις συνεντεύξεις, και γι' αυτό ακριβώς σε βοηθάω, για να αισθανθείς ανθρώπινα και ωραία, και θέλω να μιλήσεις ανθρώπινα στην κοινωνία και να ακούσει ποιος είναι ο Σπύρος Κουνάδης και τι σκέφτεται. Σε ευχαριστώ, Σαγγελέ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία να έχεις. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα που έχουν ακουστεί και που πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε στην κοινωνία, γιατί ξέρεις, πολλά γράφονται, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και στο τέλος κάτι λάσπη μένει. Τι συνέβη με τις υποψηφιότητες σας και στο τέλος άλλαξαν και έμειναν παραπονημένοι κάποιοι απ' έξω και ήρθε μετά το όνομά σου να είναι στην υποψηφιότητα? Σίγουρα ήταν μεγάλη τιμή για μένα να μου κάνει πρόταση ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία για μεγάλη παράταξη να είμαι υποψήφιος. Ήταν κάτι ξαφνικό, δεν το περίμενα ειλικρινά. Ζήτησα λίγο χρόνο να το σκεφτώ και δεν δίστασα να πω το ναι. Είναι άξια και ικανά όλα τα στελέχη που έχει η Νέα Δημοκρατία. Και δεν πειράζει, σε ενοχλούν, ναι. Ενοχλούν, δεν αισθάνομαι καλά. Δεν πειράζει. Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι ικανά και άξια και αξιόλογα. Δεν θα μπω. Δεν θα πάμε στα παρακομματικά και αυτά. Παρατηθήκαν. Όχι, όχι. Αυτά ακριβώς που θέλει η κοινωνία να ακούσει. Μπράβο, για κάποιους προσωπικούς λόγους δεν τους σχολιάζω, τους σέβομαι, έτσι, και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να τη σχολιάσω. Σπύρο μου, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο Σπύρος ο Κουνάδης δεν έβαλε το χεράκι του για να μπει υποψήφιος και να φάει τον Πέτρο τον Ανιβιθάτο και τους υπόλοιπους. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Έτσι, μπράβο. Εκτιμώ τον Πέτρο, είμαστε φίλοι. Έτσι. Εκτιμώ τη Σοφία του Λουκέρη και τον Γιώργο τον Κουρί που είμαστε και κουμπάρι. Έτσι. Προς Θεού, δεν ήθελα ούτε είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα ήμουν υποψήφιος. Όμως αυτή τη στιγμή βάζω πλάτη να βοηθήσω τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, το κόμμα, την παράταξη και αν μπορέσω το νομό μας, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Και είναι και μια Νέα Δημοκρατία σκοτωμένη αυτή τη στιγμή, έτσι, και διαμερισμένη, εντάξει, σε πολλά κομμάτια. Και το ξέρω πολύ καλά. Πρέπει να την μαζέψουμε, πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρχει μια συνοχή ώστε να είμαστε πάλι μια μεγάλη και πρώτη δύναμη. Όταν σου έγινε η πρόταση για να πας για υποψήφιες βουλευτής, ήξερες τις δυσκολίες, ήξερες τι αντιμετωπίσεις, ήξερες τις σύντρικες που παίζονται από κάτω από το τραπέζι? Τις άκουγα, δεν τις ήξερα. Τις έμαθες τώρα? Προσπαθώ, έτσι, να τις μάθω. Άκουγες και κάποιους φίλους σου που σου λέγανε κάποια πράγματα και ποτέ τα πίστευες, αλλά δυστυχώς βγαίνουν μπροστά σου. Και στο λέω αυτό το πράγμα, για την πολιτική δεν είναι καθαρή όπως είσαι καθάρωσης, Σπύρο μου. Και θέλω το ξέρει η κοινωνία, και δεν σε καλοπιάνω, ούτε περνάω κάποιο μήνυμα. Αλλά επειδή ζούμε σε αυτή την κοινωνία και ξέρουμε το Σπύρο, το Σάκη, τον Διονύση, τους πάντες, ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Λοιπόν, δεν θα σου επιτρέπαμε εμείς οι φίλοι σου να σε οδηγήσουν σε ατραπούς της πολιτικής, της βρωμιάς της πολιτικής, και σε αυτό ακριβώς το κάτω από το τραπέζι. Αλλά η κοινωνία έχει άλλη γνώμη. Και αυτή τη γνώμη θέλω να μου πεις. Δεν υπάρχει, με μένα δεν. Τι είναι τα μηνύματα που περνάς και παίρνεις από την κοινωνία? Αυτό θέλω να ακούσω. Τα μηνύματα στο πρόσωπό μου είναι θετικά. Χαίρομαι που ακούω τέτοια μηνύματα. Έτσι. Από πολλούς φίλους μου και άγνωστους που με λένε, που δεν υποκρίνονται, από όλους τους χώρους. Έτσι. Και θα προσπαθήσω για αυτούς. Ήθελα να πω, Σάκη μου, ότι δεν ξέρω κανένα πολιτικό παιχνίδι, δεν είμαι δεκανίκη κανενός. Κατεβαίνω για το Σπύρο, είδα την αγάπη του κόσμου και θα φτάσω άμα μπορέσω στην κορυφή για το Σπύρο, για την Κεφαλονιά, για τους φίλους μου, για τους συνανθρώπους μου, για την Ιθάκη. Να σε ρωτήσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Σε εκλέγει η κοινωνία γιατί σε αγαπάει και σε βγάζει υποψήφια βουλευτή. Έχεις δώσει υποσχέσεις μέχρι τώρα που είναι δεσμευτικές και που μετά θα εκτεθείς? Καμία υπόσχεση, μόνο μία. Ότι θα προσπαθήσω να κάνω κάτι. Όχι ότι θα κάνω κάτι, υπόσχεση ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να προωθήσω τα δίκαια αιτήματα όλων των συνανθρώπων, των συμπολιτών που έχουν κάποια ανάγκη. Να σε ρωτήσω, η θέση του Δημάρχου Κεφαλονιάς, γιατί είσαι ένας πρώην αντιδήμαρχος, και το λέω πρώην αντιδήμαρχος γιατί για να πας για υποψήφιες βουλευτής έπρεπε να δώσεις την παρατησή σου προσωρινά. Εάν δεν εκλεγείς, θα ξαναπάς πάλι αντιδήμαρχος. Ναι, στο χέρι του Δημάρχου. Ναι, εντάξει, λέμε, ας πούμε ότι έχεις το δικαίωμα. Και είσαι και ένας άνθρωπος που δούλευε στην Πολεοδομία πολλά χρόνια και ξέρεις πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της πόλεως εδώ και τα προβλήματα του κάθε πολίτη. Βλέπεις ότι αν εκλεγείς, ότι μπορεί να λύσεις κάποια από αυτά τα προβλήματα? Πιστεύω με τη βοήθεια του κόσμου, έτσι, γιατί μόνος μου να μην. Δεν λέμε μόνο. Εντάξει, συνεργάτες, θα έχεις ανθρώπους. Θα προσπαθήσουμε. Θέλω να σου πω ότι άφησα τη δουλειά μου, άφησα την αντιδημαρχία που θα μπορούσα να μην την αφήσω. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, υπάρχει μόνο με τη δουλειά μου σαν δημοτικός υπάλληλος. Δεν υπάρχει νόμος για να παραιτηθώ από αντιδήμαρχος. Όμως, το έκανες. Για λόγους ευθυξίας. Έτσι. Να μην μπορεί να μιλήσει κανείς. Ότι εκμεταλλεύεσαι τη θέση. Εκμεταλλεύτηκα τη θέση μου για να πάρω κάποιους ψήφους. Παραιτήθηκα και μπήκα στη γραμμή εκείνης και εγώ μαζί με τους επίσης όρεις να τρέξω να κόψω το νήμα. Σπυρό, πες μου, η κοινωνία αυτή τη στιγμή τι σου λέει? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι περνάει μια μεγάλη κρίση και έχει πέσει στη δυσκολότερη εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που τίθεται σε δημόσιο. Δημόσια. Η κοινωνία είναι αγανακτισμένη. Και πρώτος εγώ. Το λέω και το υπογράφω. Τη φωνή μου μέχρι τώρα. Και έχει βγει αληθινό σε αυτά που λέγαμε. Το ξέρω. Τη φωνή μου μέχρι τώρα κανένας δεν την πήρε να την πάει και να την πει μες στη Βουλή. Θέλω να μπορέσω να πω εγώ να πάρω τη δική μου φωνή και τη φωνή του απλού πολίτη, του απλού κόσμου, του εργάτη που ζει την καθημερινότητα και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, να την πάρω και να την πω μέσα στη Βουλή. Αυτό που σου πει. Εκεί απευθύνομαι εγώ. Αυτό που σου πει η κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποκύψει σε πιέσεις. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Είδε τι σου είπε, έχω. Είδες κουβέντα που σου είπε. Γιατί η Ευαθία ξέρει από πολιτική. Εντάξει, και είμαι, από τον άντρα τη. Είμαι νέο, ναι, δεν ξέρω τι έχει παλέψει λίγο, πολλά, γι' αυτό το είπε. Παλεύω, θα παλέψω με την ιδιότητά μου και με την ειλικρίνειά μου. Έτσι. Να πάμε λίγο στους λόγους που ζητάς την επιλογή και να ξεκινήσεις. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, οι 10 λόγοι που ζητάς, γιατί έχεις βγάλει ένα έντυπο. Δεν έχει βγει ακόμα το βράδυ. Το έχω στα χέρια μου. Εγώ πάντα πρωτοπόρο το έχω στα χέρια μου. Για και σε εγώ φίλο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχεις 10 λόγους, οι οποίοι θα τους δώσεις και με αυτούς ο κόσμος θα αποφασίσει για να σε ψηφίσει και να σε βγάλει βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Μπορεί να μας τους πεις. Έναν αναλυτικά. Ναι. Δεν έχει σημασία, δεν κουράζεις καθόλου. Ναι, μπορεί ναι, να τους διαβάσεις έναν όπως έχεις στο έντυπό σου, γιατί πραγματικά πρέπει να αποτυπωθούν στον κόσμο που σε ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί άλλος δεν θα το διαβάσει, Σπύρο μου. Θα σε ακούσει. Και όταν σε ακούει, σε ακούει καλύτερα. Δεν τον κουράζεις δηλαδή να του πεις 10 λόγους. Εδώ ακούνε τόσα και δεν γίνονται. Λοιπόν, εσύ θα πεις 10 τα οποία μπορεί να γίνουν. Να ξεκινήσω ότι δεν είμαι πολιτικός. Είμαι ερασιτέχνης πολιτικός. Το ξέρει η κοινωνία αυτό. Έτσι. Το ξέρει η κοινωνία, Σπύρο μου. Δεν έχω πολιτικό λόγο. Γι' αυτό σου λένε καλημέρα, Σπύρο μου. Έτσι. Τον πολιτικό λόγο. Δεν σου λέγανε καλημέρα. Τον εχαρίζω σε αυτούς που τόσα χρόνια μας είχαν και μας κυβερνάγανε. Το είδαμε. Εγώ θα ήθελα να καταλήξω με αυτό που θα πω, θα το πω όμως τώρα. Ένα λόγο έχω. Τον Αντρίκιο. Αυτό έλειπε. Τον πολιτικό λόγο δεν τον θέλω. Αυτό έλειπε. Τον καθαρό και Αντρίκιο λόγο. Πάμε στους λόγους. Στους 10 λόγους που ζητάς την επιλογή μας για να σε ψηφίσουμε βουλευτή. Ναι. Καταρχήν ο βουλευτής πρέπει να είναι ένας από εμάς. Ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην κοινωνία, μέσα στην καθημερινότητα, ακούει το γείτονά του, αφού γράζονται τα προβλήματά του και να μπορέσει να του τα λύσει. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο άνθρωπο πρέπει να στείλουμε στη Βουλή. Έναν από εμάς που ζει την καθημερινότητα του γείτονα, την καθημερινότητα της πόλης, την καθημερινότητα του χωριού, του νομού και ξέρει τα προβλήματα όλα αυτά και θα μπορέσει κάποια στιγμή, αν τον εμπιστευθούν οι πολίτες και πάει στη Βουλή, να μπορέσει να δώσει τις όποιες λύσεις μπορεί. Έτσι. Ο υποψήφιος βουλευτής και ο βουλευτής, αν τις 6 Μαΐου, όποιος και να είναι, δηλαδή εκτιμώ, ειλικρινά εκτιμώ όλους τους συνυποψήφιους μου, δεν έχω τίποτα να μοιράσω με κανέναν, είναι όλοι καλοί και άξιοι, πρέπει να είναι, να μην είναι υπερφύαλος, να μην είναι αλαζόνας, να μην είναι εγωκεντρικός και ότι ξέρει τα πάντα. Πρέπει να είναι ταπεινός στη φύση και θέση και να είναι και υπηρέτης του λαού. Αυτό θέλει ο λαός. Και να μην το ξεχάσει την άλλη στιγμή που βγήκε. Πρέπει να είναι έτοιμος με αποδείξεις. Και η κυρίαρχη απόδειξη, Σάκη μου, είναι η πορεία της ζωής του τόσα χρόνια μέσα στην κοινωνία, χωρίς να έχει σκιές και χωρίς να έχει μελανιές. Θα κάνω μια παρένθεση και θα πω, είμαι 15 χρόνια αντιδήμαρχος και πιστεύω ότι τήρησα ένα πράγμα που το είπα μόλις βγήκα δημοτικός σύμβουλος, ότι μπήκα καθαρός και θα βγω καθαρός. 15 μήνες, ναι. Σαν αντιδήμαρχος. Έτσι. Λοιπόν. Έχω πληρώσει πολλά από τζέμι μου. Δεν έχω. Κάτι λίγες οικονομίες έχω και τελειώσανε. Είχα μάλλον. Εδώ σε κυνηγάω να σου δώσει ο δήμαρχος αυτοκίνητο της υπηρεσίας για να μην κυκλοφορήσει με το δικό σου το αυτοκίνητο. Και δεν το δεχόσουν. Έχω πληρώσει αρκετά σε βενζίνα. Τα ξέρω. Τα ξέρω. Και τα ξέρει η κοινωνία. Τα βλέπει η κοινωνία. Και δεν έχει εκμεταλλευτεί κάποια θέματα και κάποιες θέσεις, ούτε να μαζεύει ψήφους με τα δημοτικά αυτοκίνητα. Χαμένο σε βγήκα. Και βγαίνω από όπως βλέπω από την πολιτική. Και δεν μπορεί να μας πει και κανείς ότι τα φάγαμε μαζί, έτσι. Προς Θεού. Έτσι, μπράβο. Με κανένα δεν έφαγα τίποτε. Έτσι, ούτε μπράβο. Θα φάω. Έτσι, μπράβο. Θα σου πω ότι 28 χρόνια μέσα στην πολεοδομία, ένα σα έρθει να βρει να μου πει ότι έκαβε μια κατάθεση. Και ξέρει τι σημαίνει πολεοδομία. Εμένα τα λες. Δεν υπάρχει στα 28 χρόνια μια κατάθεση σε κανένα βιβλιάριο. Μα ήδη έχει φανεί από όλη την Ελλάδα ότι πόσο έντιμοι υπάλληλοι είσαστε στον τομέα αυτό. Και φάνηκε και πολύ και καλά. Μπορώ να το πω και για όλους τους συναδέλφους στην πολεοδομία. Το είπα, αυτό είπα. Βεβαίως. Πόσο έντιμοι υπάλληλοι ήταν όλοι, γιατί φάνηκε από τους ελέγχους ότι δεν έδειξε κανένα αποτέλεσμα η Κεφαλονιά. Και μπράβο σας. Και μπράβο σας. Κοιτάξαμε τον πολίτη. Ακριβώς. Αυτά με τα μανιά σπίρα στην προσωπικότητα. Χωρίς να κοιτάξουμε ποτέ αν είναι κόκκινος, αν είναι πράσινος, αν είναι μπλε. Ακριβώς. Οτιδήποτε. Όλοι. Παρόλο τις πιέσεις που δεχτήκατε. Θα τα λέμε και αυτά. Εντάξει, πάντα. Έτσι, υπήρχαν πιέσεις. Πάντα. Και ξέρουμε πώς δούλευε το σύστημα. Να σου συνεχίσω. Είμαστε στον πέμπτο λόγο. Ναι, εγώ τα, εντάξει, το, εγώ είδα στα μέντα. Περιληπτικά, εγώ τα λέω, ναι. Εντάξει, όχι, απλώ είναι πολύ ευχαριστημένα τα μένα, τα έχει. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δηλαδή, αν τα διαβάσει ο κόσμο, θα καταλάβει το κάθε τι που λε, ότι πραγματικά αντιπροσωπεύει εσένα. Αυτό λέω. Ναι, γι' αυτό σου είπα πάνω στο μέλλον. Εγώ στον κόσμο το κατάλαβα. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό. Και με αυτό ζητάω. Οι 10 λόγοι είναι πολύ ανθρώπινοι. Και μπράβο σου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το έντυπο. Να σε καλά, θα το δει, θα το πει και η κοινωνία. Δηλαδή, εγώ δημοσιογραφικά το βλέπω πάρα πολύ καλό. Επικοινωνιακό, απλό και ανθρώπινο. Δεν ξέρω. Μα γι' αυτό τα λέω. Δεν έχω ασχοληθεί. Λόγος πέμπτος. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι. Την εντυμότητα που είπαμε. Την εντυμότητα οπωσδήποτε. Την έχεις, ο άνθρωπος πρέπει να ζει και να μεγαλώνει μαζί με τους συντοπίτες του. Να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια του. Γι' αυτά. Αυτά μας αφήσανε οι γονείς μας και πρέπει να τα περασπίσουμε, διότι βλέπω ότι πάμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Δυστυχώς πάμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Τα βλέπουμε βουλευτές που θέλουν να κατεβάσουν τις εικόνες από τα σχολεία. Προς τι Θεού. Άλλο να δούμε. Προς Θεού. Και οι σημαίες να μην κυματίζουν. Τότε μόνο θα μπορέσει να υπηρετήσει πιστά ο βουλευτής. Έτσι. Τον τόπο του. Θα αντιδράσει αν εκλεγεί, Σπύρο μου, μέσα στη Βουλή. Αν δεν σε καταλαβα, αν... Θα αντιδράσεις αν εκλεγείς βουλευτής και μπεις στη Βουλή μέσα. Αν χρειαστεί, ναι. Ανεξάρτητα αν θα σου πει ο Σαμαράς σε διαγράφω. Όχι, στο λέω άλλη μια φορά. Το ξέρω. Η δημοκρατία το ξέρω. Δεν επιβάλλεται ούτε με ΜΑΤ. Το ξέρω. Έτσι, ούτε με την αστυνομία. Αλλιώς θεωρώ ότι η δημοκρατία πρέπει να λες τη γνώμη σου, να σε αφήνω να την πεις, να μην υπάρχει κομματική πειθαρχία. και να τη δέχονται όλοι, είτε τους αρέσει και να λες την αλήθεια. Έχω ακριβώς διαφωνήσει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ξέρω. Και από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο συμπληρώνω. Το ξέρω. Και αν χρειαστεί, θα διαφωνήσω. Προχωράμε. Σου κάνω εγώ αυτές τις εισαγωγές, γιατί αυτές είναι ακριβώς που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Δεν θέλει να ακούει το yes men και όλα αυτά που βλέπει μέχρι σήμερα, και που δυστυχώς δεν βλέπει την ζωή και το μέλλον των παιδιών του να προχωράει, αλλά να το χάνει κυριολεκτικά μέσα από τα πόδια του. Θα σου πω για ένα πράγμα, φοβάμαι, φίλε Σάγη, ότι όπως πάμε, ξέρεις, έχω μια κόρη 10 χρονών την οποία την έχω Θεό μου. Έτσι, παντρεύτηκα μεγάλος, παντρεύτηκα 48 χρονών, δόξα σε Θεός, ευχαριστώ κάθε μέρα και κάθε βράδυ το Θεό. Πολύ φοβάμαι ότι αν σπουδάσει πρέπει να φύγει για το εξωτερικό. Και θα τη χάσει. Θα τη χάσω. Αυτό θα παλέψει. Και θα πεθάνω και δεν θα είναι δίπλα το παιδί μου. Ξέρω τι λες. Έτσι, ούτε θα το δω, ούτε θα πάω, θα πιένω ποτέ νερό. Θα παλέψω να μην το ζήσει αυτό κανένας πατέρας, καμία μάνα. Για όσο μπορώ, από τον όσο μπορώ και όσο μου το επιτρέπουν. Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Αυτό θα εξαρτηθεί αν σε ψηφίσουν. Έτσι. Δεν θέλω ο βουλευτής να είναι ευκαιριακός, να μην είναι πολιτικός γυρολόγος. Έτσι. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος με συνέπεια στην πορεία του χρόνου και να περιττεί τις απόψεις και τις αρχές του. Και όχι ταξίματα, Σπύρο μου. Ταξίματα χωρίς αντίκρισμα. Ταξίματα. Προσεχέτε αυτά στη ζωή σου. Όχι. Γιατί πολλοί τάζουν γεφύρια και δρόμους και θέσεις και το ένα και το άλλο, και στο τέλος ξέρεις που καταλήγουν. Ταξίμω ότι θα προσπαθήσεις. Τα έχεις ζήσει. Ήσουν γραφείο βουλευτή, ήσουν γραφείο δημάρχου. Ξέρεις από όλες αυτές τις εμπειρίες. Έτσι. Είδες μέσα από τον βουλευτή τον Παρίσι τι γινότανε. Σίγουρα. Και τι ανάγκες έχει ο κόσμος. Από κύματα και έτσι, τους πολιτικούς, στην πολιτική, τους ανθρώπους. Έτσι, μπράβο. Κάθε μέρα μαθαίνεις. Νομίζω ότι αυτά σε έχουν διορθώσει πάρα πολύ. Κάθε μέρα μαθαίνεις περισσότερο. Γι' αυτό και σε βλέπω εντελώς διαφορετικό και μαζεμένο. Ναι. Γιατί είσαι μαζεμένος, δεν έχεις καβαλήσει καλάμι. Ποτέ δεν έχει καβαλήσει. Και είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό το μήνυμα που δίνεις. Γιατί κάποιοι δυστυχώς έχουν καβαλήσει το καλάμι και είναι επικίνδυνοι για τον τόπο μας, Σπύρο. Και δεν θέλω να το επιστρέψεις. Και αυτό εξαρτάται από σένα. Και λέω και πάλι, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν πρέπει να είναι κανείς επαγγελματίας πολιτικός. Πρέπει να είναι υπηρέτης του τόπου. Ούτε να είναι πολιτικός επειδή του ήρθε να γίνει πολιτικός. Βασικό αυτό. Επειδή κάποιοι λόγοι τον επέβαλαν. Έτσι. Από πίσω κάποια συμφέροντα. Είναι σημαντικό αυτό. Κάποιες εταιρείες. Για να μην παίζουν κάποιοι. Έτσι. Πρέπει να είναι. Δεν πάει άλλο η κοινωνία, δεν αντέχει άλλο, Σπύρο, αυτά τα πράγματα. Να μην χρησιμοποιεί και το αξίωμά του. Έτσι. Για δύο όφελος. Τις σύντρικες αυτές η κοινωνία τις έχει καταλάβει, δεν είναι καθόλου παλαβή και ξέρει με το παραμικρό που θα τις πεις, τι θα τις πεις και πώς το λες. Έτσι. Δεν την κοροϊδεύεις τώρα. Πρέπει να είναι υπηρέτης. Τώρα που σε ακούει, σε κρίνει και καταλαβαίνει τι τις λες και πώς το λες. Κουραστήκαμε. Έτσι. Και ο πρώτος κουρασμένος είμαι εγώ. Εγώ δεν θα κατέβαινα ποτέ στον πολιτικό στίβο. Το ξέρω. Θυμάσαι τι σου είπα. Θυμάσαι τι σου είπα και εγώ τα λέω δημόσια. Πρόσεχε, Σπύρο. Πρόσεχε, Σπύρο. Είμαστε φίλοι και είμαστε αδερφοί. Ακριβώς. Και πάντα σέβομαι αυτά και που λέω. Και τους φίλους μου εγώ τους σέβομαι και ξέρεις γιατί τους προστατεύω. Γιατί αν καταλάβω ότι κάποιοι πάνε να τους οδηγήσουν σε ατραπούς άλλους, δεν θα τους το επιτρέψω. Με τίποτα. Αυτό να το ξέρεις. Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα μετά. Και μετά τις εκλογές, μην νομίζουν ότι αυτά που θα γίνουν, ό,τι γίνονται, δεν θα βγουν. Θα βγουν στη δημοσιότητα. Οπωσδήποτε. Αλλά τα κρατάμε τώρα για λόγους άλλους. Έτσι. Για να έχουμε το μανίκι, τον άσο στο μανίκι. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Είναι άλλοι τρεις λόγοι να μας πεις και μετά να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά αμέσως θα συνεχίσουμε. Πρέπει να γνωρίζει ο βουλευτής όταν θα βγει ότι τη νίκη του και την τιμή αυτή την οφείλει στην κοινωνία. Έτσι. Ακριβώς, η κοινωνία είναι ο κριτής. Να ευχαριστήσει την κοινωνία για αυτή την τιμή που του έκανε. Όχι να ευχαριστήσει κάποιους άλλους που είναι από πίσω ή στα χρήματά του, επειδή έχει πολλά χρήματα και σκουρπάει, οι μηχανισμούς, κάποιους μηχανισμούς που τον εστήριξαν για να βγει βουλευτής, ή κάποιοι παράγοντες εξ Αθηνών που μοιάζει αυτό γίνεται και μας επιβάλλουν. Τελειώσαν αυτά, Σπύρο, η κοινωνία ξύπνησε. Και ούτε σαν και με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που τον προωθήσανε. Καλά σου μία δραχμή, ούτε για διαφήμιση τίποτε, το λέω ξεκάθαρα. Ούτε έχω μιλήσει με κανέναν, με καμία εφημερίδα, με τίποτα. Εγώ πάντως. Προχωράει ο Σπύρος για το Σπύρο και για τον κόσμο. Εγώ Σπύρο μου το λέω δημόσια, τη διαφήμιση που σου έχω κάνει στο site ήταν ένα γουρουνόπουλο μου χρωστά. δεν είμαι παραπονιάρης, είμαι φαγάς. Το ξέρεις πολύ καλά. Και θα το γλεντήσουμε. Θα το γλεντήσουμε ό,τι και να γίνει. Θα το ξαναβάλουμε στα γενέθλια. Ό,τι και να γίνει. Καλά, άμα βγεις βουλευτής, εντάξει, τότε θα κάτι θα γίνει. Από τον πρώτο μισθό κάτι θα καλάσει παραπάνω. Αλλά αν δεν βγεις βουλευτής, πάλι θα το γλεντήσουμε. Εγώ θα κάνω μια καλή αξιοπρεπή πορεία. Έτσι ακριβώς. Και η κοινωνία θα καταλάβει και θα δείξει. Χωρίς ίντριγκες, χωρίς. Έτσι ακριβώς. Να χτυπήσω πισόπλατα. Εάν η κοινωνία θέλει το Σπύρο τον Κουνάδη τον έντιμο και τις έντιμες απόψεις και κινήσεις, θα τον ψηφίσει. Εάν θέλει κάτι άλλο, είναι άξια της μοίρας της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέω εγώ, μην τα πεις εσύ, τα λέω εγώ όμως. Θα είμαστε άξια της μοίρας μας, Σπύρο μου. Να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που πρέπει να γίνει στην Κεφαλονιά. Δεν απευθυνόμαστε έτσι σε κάποιους από την Ουγκάντα. Έτσι. Ο κόσμος έχει μάθει τους πολιτικούς, τον πολιτικό λόγο, τα πάντα. Ακριβώς. Ξέρει πώς το μιλάς. Να το θέλουμε και στη ζωή μας γράφουμε την ιστορία μας. Είτε κακή είτε καλή θα τη γράψουμε, την έχουμε γράψει. Έτσι. Και η κοινωνία κρίνει. Ακριβώς. Πάντες, με το καλημέρα που λες, ξέρει τι έχει κάνει από την προηγούμενη μέρα. Να σου πω κάτι. Να πω στα μαγαζιά, να μπω μέσα. Επειδή το επιβάλλει προεκλογική περίοδος, να χαιρετήσω τον κόσμο. Συγγνώμη, Σάκη. Την ώρα που δεν έχει πιάσει φράγκο, ξέρω τι λες, πώς το αισθάνεσαι. Αισθάνομαι δεν πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Όχι γιατί τι σκέφτεται πίσω από το μυαλό του για μένα και τον κάθε πολιτικό. Όχι. Έτσι. Γιατί ξέρεις τι περνάει εκείνη τη στιγμή. Τι να του πεις. Τι να του πω, ότι θα του δώσει λεφτά να φάει τη στιγμή που δεν έχει μπει ένα πελάτη μέσα. Ή ότι οι τράπεζες θα δώσουν λεφτά. Τη δόση το γραμμάτιο, τα και πάντα. Και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Ράντε. Και δεν έχει να φάει. Είναι δύσκολη αυτή η περίοδος. Τα ξέρω. Το καταλάβουμε όλοι. Και έχει ελαφρά την καρδία. Άντε, καλημέρα, είμαι βουλευτής. Ψηφίστε με. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως, κυρίες και κύριοι, κοντά σας με τον Σπύρο τον Κουνάδη, τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τον υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύρο Κουνάδη. Μας εξήγησε τους 10 λόγους που ζητάει να είναι η επιλογή μας και να τον ψηφίσουμε. Νομίζω είναι ανθρώπινοι οι λόγοι, τους ακούσαμε. Και θα πάμε να το ρωτήσουμε τώρα σχετικά με κάποια προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει στην Κεφαλονιά και που είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως το κλείσιμο της εμπορευματικής σχολής. Το έχω σαν πρώτο θέμα και το θέτω σε όλους τους υποψήφιους, γιατί πρέπει να πάρουν θέση, γιατί είναι σημαντικό αυτό για τον τόπο μας, καθώς και το κλείσιμο των ΔΕΗ που ετοιμάζεται μετά το νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου, με το 50% της μείωσης των εγγραφών που θα γίνουν για τον καινούργιο χρόνο. Που σημαίνει τα 50 παιδιά που έρχονται, αν πάνε με 50%, είναι 0. Απλά μαθηματικά. Τι θα κάνετε, κύριε Κουνάδη, εάν εκλεγείτε? Να σου πω, Σάκη μου. Καταρχήν δεν είμαι ενημερωμένος καλά, το γνωρίζω. Έχετε συνεργάτες, θα σας ενημερώσουν. Λοιπόν, απλώς σας το θέτω το θέμα, γιατί έχει ήδη δημοσιευθεί στην Ναυτεμπορική, μια έγκριτη εφημερίδα, και λέει ότι 4 σχολές σε όλη την Ελλάδα θα παραμείνουν. Αλλήμον να κλείσουν. Δυστυχώς. Ούτε το ΤΕΗ, ούτε η σχολή εμποροπιάρχων πρέπει να κλείσει. Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, διότι εδώ μιλάμε για την επιστήμη και τον πολιτισμό. Ακριβώς. Αλλήμον και τα χάσουμε και αυτά. Συνότι δίνουν ζωή στα αργοστόλη, στην Κεφαλονιά, αυτές οι σχολές. Επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε φτάσει και από το Δήμο που παρακολουθείτε, κάνετε αγώνες ακόμη και την περιοχή της Άμης που είχατε, δυστυχώς να κλείνουν οι υπηρεσίες, να ερημώνεται ο τόπος. Ο κ. Δρακουλόγκονας, που είναι και υποψήφιος βουλευτής από την περιοχή εκεί, μας είπε ότι η Σάμη έχει ερημώσει, τη βλέπετε και εσείς ο ίδιος. Το έχετε δηλώσει πολλές φορές κι εσείς. Και κάνετε προσπάθειες το Μουσείο της Άμης να ανοίξει, να γίνουν κάποια έργα. Και απλώς πολίτης να είμαι εκεί θα βοηθήσω να ανοίξει. Το καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί το έχετε πάρει προσωπικά. Ειλικρινά μιλάω, έχω αγαπήσει Σάμη. Όλοι, καραβόμιλο τα πάντα. Αισθάνομαι σαμικός. Δεν είναι υπερβολή, ειλικρινά. Και θα προσπαθήσω, ειδικά το μουσείο πρέπει να ανοίξει, θα δώσει ζωή μέσα σε Σάμη. Και ό,τι αρχαίο έχουμε, ό,τι τον πολιτισμό μας, πρέπει να τον αναδείξουμε, παιδιά. Είναι πηγές, είναι τρομερά. Δηλαδή, αν ψάξεις και γυρίσεις όλη την περιοχή της Άμης, να δεις αυτόν τον αρχαίο πολιτισμό, Μιλάμε προϊστορικό πολιτισμό. Υπάρχει, δεν θυμάμαι τώρα, θα σε γελάσω, παλαιολιθικής εποχής αρχαία. Είχαμε πάει με τους αρχαιολόγους, τους προϊσταμένους των αρχαιοτήτων, και με τον Δήμαρχο μαζί, και αποτυπώσαμε όλα τα αρχαία που υπάρχουν στη Σάμη. Άλλα κράτη, μια είναι καταλελειμμένα κάποια. Έτσι. Είναι σε κατάσταση η οποία πραγματικά δεν επιτρέπεται στον πολιτισμό μας και στην κουλτούρα μας. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν έχει λεφτά. Και θέλει να βοηθηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Ακριβώς. Αυτό εξαρτάται από τον βουλευτή, κύριε. Να βοηθήσει όσο μπορεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό εξαρτάται από τον βουλευτή. Το τι χρήματα έρχονται, ο βουλευτής τα φέρνει. Έτσι. Δεν τα φέρνει ο Δήμαρχος. Να βοηθηθεί έτσι άμεσα η τοπική αυτοδιοίκηση. Και να αναδείξουμε. Πέρυσι, θυμάσαι, Άκη, είχαμε κάνει μια ημερίδα για να αναδείξουμε τα αρχεία της Σάμης. Είχαμε Σάμη, ένα ανοιχτό μουσείο. Όπου και να κοιτάξεις, όπου και να σκάψεις, βρεις αρχεία. Παντού. Χρόνια τώρα αυτά έπρεπε να τα έχουμε αναδείξει. Να, σε όλο τον κόσμο να γίνει πόλος έλξης, να έρχονται. Ξέρεις τι έσοδα θα έχει η ζωή, πως θα είναι καλύτερη για τους Σαμικούς, για τους Κεφαλονίτες, για όλο τον κόσμο. Τουρισμό έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα να. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε. Ήλιο, θάλασσα και αρχεία. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι η Σάμη είναι ο πόλος της πύλης εισόδου. Πύλης εισόδου της Κεφαλονιάς. Μην κοιτάς που και τα υπόλοιπα λιμάνια δουλεύουν, αλλά σαν κύρια πύλη μπορούσαμε να την αναδείξουμε και να τη φτάσουμε. Βέβαια, τόσα χρόνια δυστυχώς. Αλλά κατάληψη. Κατάληψη. Και αυτή τη στιγμή σου λέω. Φεύγει ο κόσμος. Εγκαταλείπει ο κόσμος. Αυτό που είπες, ότι φεύγουν τα παιδιά μας. Δεν αυτό πρέπει να το επιτρέψετε. Αυτό πρέπει να σταματήσουμε. Δεν πρέπει να το επιτρέψετε κανένα σας. Δώσουμε και όποια θέση και να κατέχετε. Ξέρεις πώς καταλαβαίνω εγώ την ανάπτυξη. Εμένα το λες. Δουλειά. Έτσι. Δουλειά. Έτσι ακριβώς. Δουλειά όμως, δουλειά, για να γίνει δουλειά, πρέπει όλοι μας να μην κοιτάμε την καρεκλούλα μας, να μην κοιτάμε το προσωπικό μας όφελος και να βοηθάει ο ένας τον άλλο. Ανεξάρτητα από ανήκει και που τι θέση κατέχει. Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να σαμποτάρει ο ένας τον άλλο σε αυτόν τον τόπο μόνο και μόνο επειδή ανήκει κάπου αλλού. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο βουλευτής δεν πρέπει να προσποιείται, να είναι λαϊκός τύπος, να βοηθάει τον συνάδελφο, τον τόπο του. Έτσι. Να είναι ανθρώπινος. Άνθρωπος, πρώτα πρώτα, και το υπογραμμίζω το άνθρωπος. Ούτε θεατρίνος, επειδή πρέπει να το κάνει. Όχι, όχι, να κοιτάξουμε τον κόσμο μέσα του, να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε στην καρέκλα, στην πέτρα. Άμα θα φτάσεις στο σημείο να υποκριθείς και να παίξεις υποκρισία και ηθοποιείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω στο μεγάλο το βουνό και θα αυτοκτονήσω σου. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον εαυτό μου. Να σε φανταστώ βουλευτή και να παίξεις ηθοποιία και υποκρισία, τότε πάει, έχει χαλάσει όχι η πολιτική, αλλά τι να σου πω, Σπύρο. Δεν μπορείς εσύ να αλλάξεις. Με τίποτα, όχι. Εντάξει, ούτε δόξα τω Θεώ, και να εκλεγείς βουλευτής Μερσεντές να έχεις, την έχεις τη Μερσεντές. Δεν σου λείπει. Λοιπόν, όχι, να σου πω και. Κάποια στιγμή είχα κάποια χρήματα. Μπράβο, αυτά, σου λέω, δεν θα τρελαθείς. Δεν θα τρελαθείς. Γιατί κάποιοι τρελαίνονται. Όχι, όχι, ούτε τρελάθηκα. Έτσι. Γιατί θα σε πλησιάσουν οι διάφοροι, θα σου λένε ναι, βασιλιά μου, εσύ είσαι και το ένα και το άλλο. Αφού τα ξέρουμε αυτά. Τώρα δεν έχω να πάρω, ούτε να αλλάξω σαγή. Έτσι. Αφού τότε μπορούσα την πήρα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σου λέω και η Μερσεντές θα σου δώσει τώρα που θα σου δώσουν. Δεν θα καβαλιθείς. Να σου πω κάτι. Δεν θα τρελαθείς. Άσε να μην το πω γιατί θα νομίζω. Ξέρω, το καταλαβαίνω. Δεν λαϊκίζεις, Σπύρο μου. Δεν λαϊκίζεις. Απλώς εγώ και μόνο κάνουμε αυτή την ανθρώπινη κουβέντα και δεν στο κάνω σαν δημοσιογράφος προς υποψήφιο βουλευτή. Γιατί μπορούσα να κάνω κι εγώ, ξέρεις, να σε στριμώχνω, να σε κάνω, να σε ράνω, να σε οδηγήσω πού. Αφού αυτή είναι η αλήθεια σου. Είπα ότι δεν είμαι πολιτικός. Αυτή είναι η αλήθεια σου. Τι να στριμώξω από σένα, δηλαδή, και τι να βγάζω από σένα. Αυτό είναι ο Σπύρος ο Κουνάδης. Το λόγο το ξύλινο, δεν το ξέρω. Έτσι. Μα αυτό είναι ο Σπύρος ο Κουνάδης. Τι να του πω. Τι να πω. Τι δεν έκανε. Πιστεύω αυτά που αισθάνομαι. Λοιπόν, τα λέω να τα ακούσει ο κόσμος. Όχι γιατί ξέρεις, κάποιοι το θεωρούν και καλά ότι είναι γνώσεις των πάντων, τα ξέρουν όλα. Ξέρουν από ευρωπαϊκά προγράμματα, ξέρουν από επικοινωνία, ξέρουν από όλα. Λοιπόν, άσε με, σε παρακαλώ τώρα. Αυτό τον τόπο κάποιος να βρεθεί δικός μας άνθρωπος, όπως ευρέθηκε και ο Παρίσης, όπως ευρέθηκε και ο Μονσκόπουλος, όπως ευρέθηκε ο Καλαφάτης. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε. Έτσι. Δικούς μας ανθρώπους. Να του λέω, Σπύρο, αύριο τι κάνεις. Θα σε παίρνω τηλέφωνο. Θα σε βουλευτείς. Θα σε πέσω από στον αέρα και σου λέω τι έκανες. Τι μου έλεγες εδώ πέρα. Και δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Θα ντρέπεσαι να κατέβεις στην κοινωνία και να δεις το παιδί σου μετά. Ενώ ο ξένος δεν τον ενδιαφέρει, εξαφανίζεται και φεύγει από αυτόν τον τόπο. θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά αυτό που είπα, Σάκη. Λέμε για τον λόγο τον πολιτικό και αυτά. Ένα πράγμα είπα προηγουμένως, ότι εγώ έχω λόγο αντρικό. Και αυτό, και αυτό θα τηρήσω, έτσι, και αυτό θα εφαρμόσω. Το έχεις αποδείξει πολλές φορές. Πρέπει να γνωρίζετε, για να πιστεύω ότι πρέπει να κλείσουμε που να είναι. Εντάξει, μην σε ανησυχεί. Μην σε ανησυχεί. Ότι... Μην βλέπεις τον χρόνο. Πες ό,τι θέλεις ελεύθερα. Απευθύνομαι σε όλους τους Κεφαλονίτες και τους Στιακούς και τους λέω ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι η εκλογή μου θα είναι νίκη της κοινωνίας. Νίκη του απλού κόσμου. Δεν, πίσω μου δεν υπάρχει κανένας. Κατεβαίνω για το Σπύρο τον Κουνάδη. Για την αγάπη που τώρα μου προέκυψε. Εντάξει. Για την πολιτική, για τον Εντάξει. κόσμο. Πάντα αγαπούσα τον κόσμο και τον συνάδελφο. Έτυχε. Δυστυχώς έμπλεξα τώρα με την πολιτική. Θέλω να γνωρίζει ο κόσμος ότι η εκλογή μου θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι πολίτες και οι κοινωνίες ούτε εξαγοράζονται ούτε αλυσοδένονται με τίποτα. Θέλω επίσης να πω ότι πιστεύω από τα βάθη της καρδιάς μου σε μια μεγάλη προσωπική μου νίκη, όσο και προσπαθούν οργανωμένα κάποιοι κύκλοι να ανατρέψουν αυτή την εξέλιξη. Είμαι Σπύρος Κουνάδης, ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, με προβλήματα, με προβληματισμούς, έτσι, που πρέπει να τα κοιτάξουμε σε βάθος και να τα λύσουμε. Σπύρο μου, δεν θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα άλλη μια επαφή που θα είναι και το τέλος της ολοκλήρωσης των εκλογών και που θα δώσεις και το τελευταίο σου μήνυμα, γιατί θα έχεις συγκεντρώσει πάρα πολλά και θα έχεις να μου πεις και τις απόψεις σου από τις επισκέψεις σου από όλο την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, γιατί εκεί θέλω να συγκεντρώσεις μετά σε ένα χαρτί αυτά ακριβώς που σου είπε η κοινωνία, αυτά ακριβώς που συγκέντρωσες και που θα τα θέσουμε εδώ δημόσια για να καταλάβει η κοινωνία ότι εμπιστευόμενοι τον Σπύρο τον Κουνάδη θα λύσουν αυτά ακριβώς τα προβλήματα που του έρθαν. Γιατί δεν θα τους κοροϊδέψει και θα τους έχει πει την αλήθεια. Απλά, απλά. Ελπίζω τη δεύτερη φορά που θα καθίσω στο μικρόφωνο δίπλα, γιατί σήμερα είναι η πρώτη, συγχώρεσέ μου, όποιο τράστο. Ήσουν πάρα πολύ καλό. Ό,τι λάθη μπορεί να έκανα. Ήσουν πάρα πολύ καλό. Δεν είχε τράξει, δεν είχε τίποτα. Ήσουν ανθρώπινο. Και αυτό το ανθρώπινο μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό προσπάθησα να βγάλω αυτό που είμαι. Στα 30 χρόνια δημοσιογραφία που κάνω, ξέρω ποιο υποκρίνεται, ποιο με κοιτάζει στα μάτια όπω με κοιτάζει τώρα. Και ξέρω αν λες την αλήθεια. Να σε καλά, Σαγγελέα. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.